الله أكبر الله أكبر. دنیا کی شہرت, دنیا کی شہرت کی حرص, لالچ اور تمے میں لوگ بلینز روپے لگاتے ہیں نام وری کے لیے. میرے رب کے فیصلے دیکھیے, حدیث میں آتا ہے علیک بذکر اللہ وتلاوة القرآن فإنه ذکرك فی الارض وروحك فی السماء. قرآن پڑھنا تم شروع کرو, ذکر اللہ کا تم کیا کرو, چلو گے زمین پہ تمہارے تذکرے آسمانوں میں ہوں گے. اور اللہ عز و جلال ٹریلینز فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انظروا انظروا الی عبدی, میرے اس بندے کو دیکھو. یعنی اگر ہم کسی کو کہیں بھی فلاں کو دیکھو, کو دیکھتا ہے کو نہیں دیکھتا, لیکن فرشتوں کا تو کام ہی یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, حکم عدولی نہیں کرتے. سارے فرشتے دیکھتے ہوں گے کس کو, قام من فراشه ومن اہلہ وحبہ الی صلاتی, اس کی بیوی بھی گھر ہے, بچے بھی ہیں, نرم اور ملائم بستر بھی ہے, اور میرے فرشتوں دیکھو تو سی اس کو, اس نے سب کچھ چھوڑ کے قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, سارے گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا ہے. تذکرے حارث بن نعمان, اللہ کے رسول جب گئے جنت میں تلاوت کی آواز سنی, پوچھا یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ حارث بن نعمان. حارث بن نعمان, كذلكم البر كذلكم البر وكان ابر الناس بامه, اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بیٹھا زمین پہ, یہ قرآن پڑھا, قرآن کا رنگ چڑھا, یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, سب سے زیادہ خدمت گزار ہے, پڑھتا یہ زمین پہ ہے لیکن اس کی تلاوت سے محظوظ جنتی ہو رہے ہیں. یہ وہ کتاب حکمت ہے, یہ وہ نوشتہ ہدایت ہے جس کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں اللہ عزوجل عزتوں سے نوازتے ہیں.